نکاح کی مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سادے سیدھے سنت نکاح کے کیا فائدے ہیں آئیے دیکھیے نکاح کی مثالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا. جب نکاح کر کے آئے تو اس کا علامت یہ تھی کہ ان کے آم کو خوشبو لگی تھی. یہ مدینے کا وہ دور تھا جب خوشبو لینا بہت مشکل بات تھی. رسول اللہ نے کہا عبد الرحمٰن خوشبو کیا بات ہے, کچھ تو بھی خاص ہے. کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. کہا نکاح کر لیا تو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. اندازہ لگائی عبد الرحمٰن ابن عوف مدینہ میں, اور مدینہ ایک آدھا یا پون کلو میٹر کی بستی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن ان کو نہیں بلایا. نکاح اتنا سادہ عمل ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. وقت کے نبی کو بھی نہیں بلایا. ہمارے پاس تو ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ, اور نہیں بلایا تو بعد میں ہاں اکیلے اکیلے نکاح بیٹا ہم کو نہیں بلائے. وہ آدمی بولتا ہے ان کو کائے کو نہیں بلائے تھے, آؤ کھا لو بعد میں آ کے ہمارے گھر پہ کھانا. اس حد تک جاتے ہیں. رسول اللہ خالی کیا بولے کہ دیکھو ولیمہ کرو چاہے بکری کی نو, تاکہ شرعی احکام بتا دے. اس لیے نہیں کہ آپ کو کھانا تھا, شرعی احکام بتانے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ سادگی اختیار کریں, ولیمہ آپ کریں, زیادہ ضرورت نہیں. اور کتنا سادے انداز سے کہ عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ صرف خوشبو سے پتا چلا, نہ کوئی نکاح کے اندر, نہ کوئی رسول اللہ نے نکاح پڑھا ہے. کتنا دیکھی سادہ ہے کہ وقت کے نبی کو بھی ضرورت نہیں بلانے کی اگر موجود ہو تو. نکاح اتنا سادہ عمل ہے, یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک عام, جس طرح سے انسان کھانا پانی کرتا ہے, جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کی ضرورت ہے انسانی جسم کی لوگ کر دیں. اسی طرح جو نکاح سادے ہوتے ہیں, کم خرچ والے ہوتے ہیں, سنت کے مطابق ہوتے, بہت بابرکت ہوتے. یاد رکھیں. آئیے اسی طرح ایک نکاح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت کبار جو ہے تابعین میں ان کا مقام ہے, بہت اونچے درجے کی تابعین ہیں. یاد رکھیے یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں درس لے رہے تھے. دیکھا آپ کے شاگرد عبداللہ موجود نہیں. تین دن گزر گئے. تین دن بعد جب عبداللہ آئے تو کہا عبداللہ کہاں تھے, تین دن سے درس حدیث سے غائب. کہا استاد میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. کہا اچھا بیوی کا انتقال ہو گیا, کوئی بات نہیں. جب کلاس لے لی, درس ختم ہوا تو کہا عبداللہ آپ تم اکیلے کیسے زندگی گزاروں گے, کیا میری بیٹی سے نکاح کرتے ہو؟ سعید نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا. عبداللہ پریشان ہو گئے. سعید بن مسیب یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. یاد رکھیے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وقت کے خلیفہ کے تین لڑکے تھے, تینوں کا پیغام آ کے رکا ہوا تھا کہ سعید جس کو چاہو میری بیٹی آپ کی تمہاری بیٹی میرے بچوں کے نکاح میں دے دو. مطلب لڑکی کی چوائس پر چھوڑا گیا تھا کہ سعید جس سے چاہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے لڑکوں سے کرا دے. وقت کے خلیفہ نے, آج کے دور میں کہیں گے پرائم منسٹر رشتہ بھیجاؤ میرے گھر پر, وقت کے خلیفہ نے بھیجا تھا کہ میرے تین لڑکے, سعید جو لڑکی تمہاری لڑکی جس لڑکے کو پسند, جس کو تم پسند کرو دے دو. سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں, میری لڑکی تمہارے گھر کی شان نہیں بن سکتی, مجھے تو کوئی اور دین میں زیادہ. یقین خلیفہ کوئی برا آدمی نہیں تھا, لیکن سعید کچھ اور نظر میں رکھے ہوئے تھے, کوئی اور ٹارگیٹ تھا ان کا, اور دیندار اس میں زیادہ. عبداللہ ان کی نظر میں تھے, جانتے تھے عبداللہ کیسا انسان ہے, اس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اور عبداللہ اب متعلقہ جو ہے بیوہ ہے ایک طرح سے, عبداللہ کی بیوی مر چکی ہے, یہ پہلے شادی شدہ ہے آلریڈی. کہا کیا میری لڑکی نکاح کروں گی, آپ کی لڑکی کنواری ہے بھی. تو کہا کہ استاد آپ اگر سمجھے تو بہتر. ٹھیک ہے نہ کیسے بول سکتے ہیں اتنی زبردست چیز کو. کہا ٹھیک ہے استاد آپ اگر چاہے تو بالکل. استاد نے وہیں مجلس میں نکاح پڑھا دیا. عبداللہ خاموشی سے اٹھے گھر گئے. شام کا وقت تھا مغرب کا, کچھ روٹیاں سوکھی تھی توڑ کر بھگا رہے تھے, اور وہ کہتے آج میں نے روزہ رکھا تھا اس لیے کہ کھانے کچھ نہیں تھا, اس لیے روزہ رکھا. سوچا تھا روٹی تھی سوکھی تو رات میں کھاؤ, تو روٹی بھگا رہے تھے پانی میں تاکہ نرم ہوں گی تو کھاؤں گا. دروازے پہ دستک ہوئی, کہا کون ہے؟ تو کہا سعید. عبداللہ نہیں سمجھ سکے, کہا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب. جیسے ہی سنا سعید بن مسیب تو زمین نکل کے پیروں کے نیچے سے. کہا استاد آگے گھر پہ آپ طلاق لینے آئے ہوں گے, آ کر دیکھیں گے گھر کیسا ہے, عبداللہ رہتا کیا, کھاتا کیا. میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہے, سوکھی روٹیاں بھگا رہا ہوں. ڈر کر گئے, ڈرتے تھے. دروازہ کھولا, سعید نے کہا کیسے ہو عبداللہ تم؟ نکاح میں نے اپنی بیٹی سے پڑھایا, بغیر بیٹی کو لیے کہ میرے آگے بغیر بیوی کو. کہا اسے چھوڑنے آیا ہوں. تو کہا استاد گھر میں تو آئیے. تو کہا نہیں بس اتنا ہی میرا کام تھا. بیٹی کہا بیٹا اندر چلے جاؤ. بچی اندر چلے گئی, سعید واپس چلے گئے. کوئی خرچ, کوئی رسم, کوئی بات چیت اور کچھ تھا, دینداری معیار تھی. عبداللہ جو ہے اب بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے تھے, اکیلے تھے, حالانکہ پہلے شادی شدہ ہے, بیوی مر چکی ہے. فوراً نکاح کر دیا. آئیے ایک اور واقعہ سنیے, ایسے نکاحوں میں برکت بھی ہوتی ہے. یاد رکھیں ایک اور واقعہ سنیے. اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا بہت بڑا باغ تھا. اس باغ میں انار وہ لگاتا تھا. وہاں اس نے ایک انسان کو ایز اے گارڈ رکھا تھا حفاظت کے لیے, اور کہا تھا کہ اس باغ کی حفاظت کرنا, رکھوالی کرنا. ایک مرتبہ اس باغ کے مالک کے پاس اس کا دوست آیا. جب اس کا دوست آیا تو اس باغ کے مالک نے کہا جاؤ, اور عبداللہ نام تھا اس شخص کا, معاف کرنا مبارک نام تھا اس شخص کا, کہا مبارک جا کر انار لے کر آؤ ایک میٹھا. اب مبارک بھاگتے ہوئے گئے, ایک میٹھا انار لا کر, ایک انار لا کر دیا. استاد جب اس مالک نے کھولا تو کڑوا نکلا. کہا عبداللہ معاف کرنا مبارک, تم نے ایک کڑوا انار لایا ہے, میٹھا لاؤ جاؤ, مہمان بیٹھا ہے. پھر بھاگے مبارک, گئے اور ایک اور انار لائے, پھر کھٹا. کہا مبارک کھٹا لائے وہ انار, پھر بھیجا, پھر لائے کڑوا. तो कहा मुबारक क्या कर रहे हो? तो मुबारक ने कहा देखिए आपने मुझे जब काम पर रखा था ये कहा था कि हिफाजत करना, अल्लाह गवाह मैंने आज तक कभी अनार नहीं खाया इस बाग का और मुझे नहीं पता कौन सा मीठा रहता कौन सा कड़वा रहता, आपने कहा था हिफाजत, मैं सिर्फ हिफाजत करता हूँ बाग की। जब मुबारक की ये दीनदारी देखी, अमानतदारी की, आज तक अनार नहीं खाया, वो आदमी जो मेहमान था इसका बड़ा मुतासिर हुआ, फौरन घर गया, बीवी से कहा कि एक लड़का है जिसका नाम मुबारक है, इतने सालों से काम करता है, दीनदारी तो देखो अमानतदारी तो देखो, आज तक अनार नहीं चखा, तीन बार कड़वा अनार लाया मेरे लिए। तो उस बीवी ने, उस औरत ने उसकी कहा, उसकी बीवी ने, इतना दीनदार लड़का तो फिर तुम रिश्ता तय क्यों नहीं करके आ गए अपनी बेटी का, उससे आके गए को मुझे सुना रही है किस्सा कैसा है? तो कहा मैं सोचा तुमसे मशवरा लड़की से पूछ लूँ, गए मशवरा लिया लड़की से, इजाज़त, लड़की ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, फ़ौरन गए और कहा मुबारक क्या मेरी लड़की से निकाह करूँगा? मुबारक ने कहा मैं कुंवारा हूँ बिल्कुल करूँगा, और निकाह किया। देखिए कितना बाबरकत निकाह था, बुनियाद दीन थी, सादगी से निकाह हुआ, अल्लाह ने ऐसी निकाह ऐसे निकाहों में ऐसी बरकत दी, अब मुबारक से औलाद पैदा हुई जिसका नाम अब्दुल्ला रखा, जो आज अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम बुखारी की उस्ताद है। तो ये निकाहों में ऐसी बरकत थी। अब्दुल्लाह बिन मुबारक बहुत पाए और चोटी की मुहद्दिस गुजरे, याद रखी, किसी हदीस और फन हदीस की किताब में इनका नाम ना हो नहीं सकता, अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा, इमाम बुखारी के उस्ताद है ये। तो ऐसी औलादे अल्लाह देता है जब निकाह सादे होते हैं, कम खर्च होते हैं, बाबरकत होते हैं, ये मयार दीन होता है इनके लिए। अली बिन अबी तालिब का निकाह हुआ, और जब ये निकाह सादे होते हैं, याद रखी, दीनी बुनियाद पर होते हैं, तो अल्लाह इतना माल और दौलत बख्शता है, याद रखिए। आज हम निकाह करके लोगों से छुपते फिरते इसलिए कि हम पे गुर्बत तारी हो जाती है, हम उधार और मखरूज हो जाते हैं। ये लोगों ने निकाह किए, सादे निकाह किए, अल्लाह ने ऐसी ज़िंदगी में बरकत दी कि जिनके निकाह खजूरों पर हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैसर और खिसरा के कंगन इनके कदमों में ला के डाल दिए, इतनी माल और दौलत दी इनको, इसलिए कि इनके निकाह सादे थे, इनका मकसद दीन था और इंसानियत की नशो नुमा थी, अच्छी नस्लों को पैदा करना था और इस दीन को आगे बढ़ाना था। तो निकाह ये इंसानी ज़रूरत है, शरीयत ने उसको ज़रूरत के मुताबिक एकदम सादा, सस्ता, हल्का और एकदम आम करा है। ये निकाह की मिसाल हमारे लिए दलील है, हमारे निकाह भी इतने ही आम हो, ऐसे ही हो कि दीनदारी बुनियाद बनाइए, मालदारी देखा जाएगा। मुबारक एक जो है गार्ड है एक उसमें, लेकिन वो जो बाग के मालिक का दोस्त है मालदार है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुबारक की दीनदारी असल है, बाकी वो गार्ड है, चपरासी है, प्यून है, कोई मतलब नहीं, दीनदार है बस, मामला ख़त्म हुआ यहाँ मुबारक का। तो अल्लाह बरकत भी देता है ऐसे निकाहों में। तो मैं बिलखुसूस अपनी बात ख़त्म करने से पहले नौजवानों से अपील करूँगा कि दीन निकाहों